że wpłynęły uwagi profesora Bogdana Chazana do ustaleń z kontroli w szpitalu, którym kieruje. Końcowy raport w sprawie pacjentki, której odmówiono tam aborcji, będzie gotowy za kilkanaście dni. Na podstawie wstępnego raportu prezydent stolicy zapowiedziała odwołanie profesora Chazana. Na razie nie było to możliwe, bo jest on na urlopie. Rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Węglarczyk informuje, że uwagi szpitala wpłynęły i ratusz się im przygląda. Zajmujemy się oceną tych wniosków, które zostały zawarte w tym dokumencie szpitala. Ten dokument ma kilkanaście stron. Myślę, że w ciągu kilku dni będziemy w stanie już ocenić odpowiedź na te nieprawidłowości, które kontrola wykryła. Oprócz ratusza w szpitalu kontrolę przeprowadził konsultant krajowy do spraw ginekologii i położnictwa, Narodowy Fundusz Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta. Kiedyś były ptakami pospolitymi, teraz są pod ochroną. Mowa o wróblach. W niektórych częściach Dolnego Śląska ich populacja w ciągu dwóch dekad zmniejszyła się nawet o 90%. Przyrodnicy uważają, że walka o przetrwanie tego gatunku w naszej szerokości geograficznej właśnie wchodzi w decydującą fazę. Andrzej Andrzejewski. Kiedyś takie dźwięki były nieodłączną częścią miejskiej atmosfery. Dziś stają się rzadkością. Tylko gołębie przychodzą. Pamiętam, że były kiedyś wróble. A teraz się wszystkie wyprowadzili. Nie wiem gdzie. Nigdzie. Nie zakładają gniazd, bo nie mają gdzie. Dlatego, że człowiek zaczął oszczędzać energię i postawił na termomodernizację budynków. Część przyrodników ma nadzieję, że ptak zupełnie nie zniknie z polskiego krajobrazu. Jeżeli wśród tego gatunku pojawią się takie osobniki, które znajdą jakieś rozwiązanie na te swoje problemy lokalowe, związane z założeniem gniazda, wychowaniem młodych, to być może ta populacja odbuduje się i będzie coraz większa. Podobnie było już z krukami, które potrzebowały aż 15 lat na to, by przekonać się, że gniazda da się wybudować nie tylko na wysokich drzewach, ale również na szczytach słupów energetycznych. Populacja wróbli kurczy się w całej Europie. W Wielkiej Brytanii i Holandii jest już uznawany za gatunek zagrożony. To był serwis Trójki. Chmury i niewielki deszcz wieczorem i w nocy na Opolszczyźnie, Górnym Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu, Ziemi Łódzkiej, Kieleccczyźnie oraz południu Mazowsza i Lubelszczyźnie. Później się tam rozpogodzi. Jutro do południa wszędzie sporo słońca, później może się chmurzyć, padać i grzmieć na południu kraju oraz na Pomorzu. Będzie od 24 do 31 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uwaga, wymieniam nazwiska. Tomasz Stańko, Artur Rojek, Monika Brodka, Dawid Podsiadło, Marcin Masecki, Robert Lica-Friedrich, Macio Moretti, Natalia Grosiak. Oni wszyscy na jednej scenie już jutro w Starej Gazowni, czyli kolejna odsłona trasy Męskie Granie 2014. Tym razem w Poznaniu. Zapraszam na jedyne w swoim rodzaju audycje. Dzisiejszą ofensywę o 22 i jutrzejszą myśliwiecką 357 o 15. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 50 zł na internet. Kto chce więcej? 100! 150! 200! Proszę bardzo. Tylko teraz w Saturnie za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł na internet. Saturn. Technologia tak ma. Wieczorem? Dobrze wpaść na żubra. mBank zaprasza na OFF-Festiwal Katowice. Od 1 do 3 sierpnia Dolina Trzech Stawów. Tu muzyka jest najważniejsza. Zagrają The Jesus and Mary Chain, Belle and Sebastian, Neutral Meat Hotel, Slowdive, The Notwist i wielu innych. Blisko 100 zespołów i 100 godzin najlepszej muzyki. Sponsor główny – Grolsz. Patronat medialny – program drugi Telewizji Polskiej. TVP Kultura, Polityka, Interia.pl, Empik, Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Miałeś stłuczkę, oddałeś auto do warsztatu i oczekujesz, że po naprawie samochód będzie tak samo bezpieczny jak przed. Zależy ci, żeby do naprawy użyto nowych i oryginalnych części od renomowanych producentów, ale nie chcesz płacić za nie z własnej kieszeni. Dlatego kupujesz dobre auto Kasko w Proama. Auto Kasko w Proama gwarantuje naprawę na nowych i oryginalnych częściach przy rozliczeniu bezgotówkowym. Zadzwoń do Proama 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Mediamarkt mistrzem wszystkich sztuk. Tylko teraz kulturalna promocja sztuki w Mediamarkt. Muzyka, książka, film. Mieszaj dowolnie, a trzecią najtańszą sztukę dostaniesz za 0 zł. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. Państwu. Jesteśmy w Wałczu, 1694 lista. Właściwie z okazji zakończenia akcji trójkowej Biegam, bo lubię. Jutro ten bieg od godziny 19 w pięknym miejscu, więc zapraszam Państwa jutro na bieg. A dzisiaj nad jeziorem, nad jednym z jezior, lista 1694. No i wymyśliliśmy tak, żeby można było przekazać pozdrowienia, trzeba ułożyć wierszyk i mamy pierwszego chętnego. Jak masz na imię? Jan. Janek mówi wierszyk. Biegam, bo lubię, a przy tym kilogramy gubię. No bardzo ładny, proszę jakiś aplauz, tak? Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam całą rodzinę, babcię, Luizę i Marii, Anikę, Bokiejów i Łosiów. Dzięki, tyle z życia, pustki. To jest 2 tygodnie na liście, 3 oczka do góry na 27. W ile uwierzysz, tyle złota, ile uniesiesz. Tyle sieńców, ile złości, tyle samo głuchotanych kości. Tyle cukru, ile goryczy, choć od dziecka wolę słodycze. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Tylko słońca ciągle za mało. Tyle zmierzchów, ile świtów, tyle nudy, ile przygód. Tyle łez, ile na trumnie piachu, tyle modów, ile strachu. Usłyszysz statki na niebie, 7 razy spróbuj za siebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Tyle z życia masz, ile dasz. Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa. Tyle z życia, pustki. 2 tygodnie na liście, 3 oczka do góry na miejsce 27. Przed chwilą znalazłem 10 zł, albo komuś wypadło, więc jeżeli tak, to proszę się zgłosić, albo to jest dycha za autograf. Wierszyk następny, proszę. My, Wałczanie, to się nie obijamy. I nie co tydzień, ale codziennie tą ścieżką biegamy. Bardzo ładny wierszyk, dziękuję bardzo. Pozdrowień nawet już nie było. Będą? Tak. Pozdrawiam serdecznie Bytom Odrzański, Nową Sól, Zieloną Górę, Poznań, Głogów, całą moją rodzinę i siostrę, która walczy z rakiem. Dziękuję. A ja tylko donoszę, że na 26 bez zmian, też 9 tygodni na liście, znowu mamy koncert Live Unplugged, The One I Love, R.E.M. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind. A simple prayer to occupy my time. This one goes out to the one I love. Out to one I've left behind. A simple cry to occupy my time. This one goes out to one I love. A fire. To The One I Love, to zespół R.E.M. na 26 bez zmian i 9 tygodni na liście. Biegam, bo lubię, w okolicach Wałcza, oczywiście z trójką i to mi wystarcza. No, ale jeszcze pozdrowienia. A jeszcze pozdrowienia dla rodziny z Ostrowa i z Osieka, od Krzysztofa z Osieka. Dziękuję bardzo. To jest prawie nasza rekordzistka w tym tygodniu, bo 28 tygodni w zestawie. Dzisiaj na miejscu 25. I See Fire, widzę ogień, Ed Sheeran. This is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollow and soul. I see fire. And I hope that you remember me. Oh, should my people fold, and surely I'll do the same. Confined in mountain holes, we got too close to the flame. Calling out, Father, oh, hold fast and we will watch the flames burn open on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire. 20.18, a słońce świeci jak szalone. I See Fire, widzę ogień z góry. Ed Sheeran na miejscu 25. Powiedziałem, że prawie rekordzistka, bo to za moment, ale teraz wierszyk. Biegam, bo lubię, w nosie nie dłubię i wszystkim to mówię, że biegam, bo lubię. I pozdrawiam Tyrona, który w poniedziałek kończy 9 lat. Zuzia i Marcina. Cudowne, wiersze coraz lepsze. Proszę myśleć, bo to właśnie teraz ta rekordzistka na 34 tygodnie na liście. Dzisiaj na 24. Ordinary Love, zespół YouTube. Tu 34 tygodnie na liście, dzisiaj na miejscu 24. Poprosimy o następny wiersz. Niedźwiedź tu, misiek i łysy tam, a ja biegam, bo lubię, mówię wam. No, wybroniłeś się, chłopie. Pozdrawiam moją rodzinę, która tutaj ze mną przyjechała, oraz rodzinę z Piotrkowa Trybunalskiego, przede wszystkim przyjaciół Trawki, wiernych słuchaczy. Dziękuję. Na 23 bez zmian, 10 tygodni na liście, The Lost Song Part 3, Anathema. Zagubiona pieśń, część trzecia na temat 10 tygodni na liście na 23. Biegam, bo lubię, zawsze tak mówię, nawet jak mi się nie chce. A pan Marek Fiku-Miku biega kilometrów bez liku. Pozdrawiam żonę Małgorzatę, dzieci, Asię, Martę, Michała, Marcina, teściową ukochaną, szwagra, brata, no wszystkich znajomych z Choszna i cały sąd okręgowy w Gorzowie, w szczególności kolegę Marka. Dziękujemy bardzo. Ja właśnie, jak tylko pojawiła się ta akcja w Trójce, wymyśliłem takie trochę inne hasło. Nie wiem, czy koledzy się na mnie nie obrażą. Na pewno ich tu już nie ma teraz o tej porze. Ja po prostu wymyśliłem hasło nie biegam, bo nie lubię. Ale to teraz mam zapowiedzieć następną piosenkę, prawda? A będzie w całości, bo to 5 oczek do góry na 22. Technicolorion, The Dumplings. 2 minuty 17 sekund dla nas. Ciekawe. Technicolorion, The Dumplings, 2 tygodnie na liście, 5 oczek do góry na 22. Bardzo proszę. To ja. Biegam, tańczę, podskakuję, choć nie umiem. Kibicuję wszystkim tym, którzy biegają, bo lubią, i chciałbym bardzo serdecznie pozdrawić właśnie Trójkę, słuchacze Trójki w imieniu Majtku Bosmana, zespołu lokalnego, tutaj szantowego, ofiarować panu Markowi naszą ostatnią płytę i pierwszą zarazem. Odbijamy. Janek Cindy Sindrewicz, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo. Zanim zagram tę płytę na antenie, zapowiem, że teraz będzie magia. Magic Coldplay, 19 tygodni na liście na 21.

stone left in your head that you had in your eyes, searching, searching for the feeling of the tears that burnt you to the ground. There's a fear, there's a fear. Właśnie minęliśmy półmetek dzisiejszego 1694 wydania listy Archive Distorted Angels. 7 tygodni na liście na miejscu 20. Wygląda mi na to, jak patrzę na słońce, że zajdzie za półtorej godziny. Dzień dobry. Biegać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej, ale najważniejsze, żeby biegać z piłką. I apeluję tutaj do dziennikarzy Trójki, żeby wprowadzili taką akcję jak bieganie z piłką lub za piłką. Tymczasem pozdrawiam całą rodzinę z Wałcza i wszystkich znajomych. Lajzon z Wałcza. 6 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 19. Wagleski, Fish, Emadę. Tak jak światło zmierzam w dół, woda sięga mi po szyję, przez lasy ciągnie wiatr. Teraz wiem, że żyję. Kiedy słucham się, usłyszę, jak woła mnie przez wiatr. Właśnie teraz, czy mnie widzisz? Kiedy stoję i się świecę. Piosenka Wagleskiego, Fisza i Emadę. 6 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 19. Pan Marek mnie trochę zainspirował. Nie biegam, bo nie lubię, dlatego siedzę, bo lubię. Pozdrawiam wszystkich wędkarzy. Żonę Gosię, córkę Zuzię, Wiktorię, Judytę oraz wszystkich członków Dream Fishing Teamu i wszystkich mieszkańców Trzcianki. Dziękuję bardzo. 19 tygodni na liście i dzisiaj na 18. Lux Torpeda.

I'm the man on the rocks. Luke Spiller i Michael Field. 9 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 17. Czy po rozwodzie, czy też po ślubie, wiem tylko jedno. Biegam, bo lubię. Pozdrawiam bardzo serdecznie moją kochaną siostrę Arianę, która stoi tutaj, moją drugą siostrę Kasię, moich cudownych rodziców, wspaniałych przyjaciół z Piły, Szczecina i również pewną bardzo bliską mi osobę, czyli Agatę, której teraz niestety nie ma. Kocham cię. 15 jeszcze wierszyków i coraz lepsze. 3 tygodnie na liście, na 16 bez zmian. Rainbow, Robert Plant. Świetnie, ale czy pójdzie wyżej, to zależy od głosów Państwa. Rainbow, Robert Plant, 3 tygodnie na liście, 16 miejsce. Polskie Radio PL, ukośnik trójka, przy okazji przypominam. Najpierw wierszyk powiedział tak. Marek Kubie, biegam, bo lubię. A Kuba z wyrzutem na to, ale tylko gdy trwa lato. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy trójki oraz Krysię i Martę ze Szczecina. To będzie przedostatni taniec w tej godzinie naszego spotkania, a potem spotkamy się w trzeciej godzinie 1694 wydania listy przebojów programu trzeciego. Przedostatni taniec, choć nosi tytuł ostatni, Indila. 3 tygodnie na liście, 4 do góry na 15.

standing in the wall, blindfolded with cigarette, waiting for the fall. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Fujifilm zaprasza na cykl letnich bezpłatnych warsztatów fotograficznych. Znakomici fotografowie, 9 miast w Polsce. Inspirujące wykłady, testy aparatów Fujifilm X. Więcej na www.fujifilmnalato.pl. Prowadzisz firmę, masz jeden cel: być numerem jeden na rynku i masz jeden bank, który oferuje ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź. Niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 18 lipca, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Obserwatorzy OBWE wracają do Doniecka. Ich prace na miejscu katastrofy Boeinga blokują separatyści. Ratusz w Tarnowie chce być oskarżycielem posiłkowym w procesie prezydenta miasta. Kasa Krajowa SKOK zaskarży decyzję Komisji Nadzoru Finansowego. Niecałe półtorej godziny 17 obserwatorów i ekspertów OBWE przebywało na miejscu katastrofy Boeinga 777 na wschodzie Ukrainy. Ich pracę uniemożliwiają separatyści. Jak poinformował agencję Reutera szwajcarski ambasador przy organizacji, obserwatorzy nie mają odpowiedniej swobody ruchu. Nie mogli też ustanowić korytarza humanitarnego do miejsca zdarzenia. Ponadto nie jest ono odgrodzone taśmą. Eksperci zdecydowali się wrócić do Doniecka. Jutro znów spróbują dotrzeć w rejon katastrofy, w której zginęło prawie 300 osób. Normalnie pracować nie mogą też ukraińscy ratownicy. Rada Bezpieczeństwa poinformowała, że ratownicy pracują pod lufami automatów prorosyjskich separatystów. Zabierają oni wszystkie dowody rzeczowe. Potwierdzają to też doniesienia mediów. Bojówkarze nie dość, że przeszkadzają w pracach, to zajmują się jeszcze maruderstwem. Uniemożliwiają też dojazd ciężkiego sprzętu. Ukraińskie władze przedstawiły dowody na to, że za zestrzeleniem samolotu stoją separatyści. Minister obrony Walerii Cheletej powiedział, że wykorzystano przywiezioną z terytorium Rosji wyrzutnie Buk. Wcześniej była ona w naszym wojsku na Krymie, w Eupatorii. Po aneksji półwyspu Rosjanie ją sobie zabrali. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. 3 godziny temu amerykański prezydent potwierdził, że samolot malezyjskich linii został zestrzelony pociskiem ziemia-powietrze. Obama dodał, że dokonano tego na terenie zajmowanym przez prorosyjskich separatystów. Urząd Miasta chce być oskarżycielem posiłkowym w procesie oskarżonego o korupcję prezydenta Tarnowa. Jeśli zgodzi się na to sąd, prawnicy magistratu będą mogli przesłuchiwać Ryszarda Ścigałę oraz żądać od niego odszkodowania. Takim działaniom prawników magistratu nie może się nadziwić radna Anna Rafińska z klubu Tarnowianie, z którego wywodzi się prezydent Ryszard Ścigała. Występują jako jego przeciwnicy, mimo że nic mu jeszcze nie udowodniono. Jednak wiceprezydent Henryk Słomka-Narożański z Platformy Obywatelskiej przekonuje, że nie miał innego wyboru, po tym jak prokuratura sama uznała gminę Tarnów za pokrzywdzoną w tej sprawie. Tak prawnicy mówią, że jeżeli mamy status, to musimy iść dalej. No nie możemy udawać, że dlatego, że kochamy swojego przywódcę, który jeszcze nie jest skazany, stoimy za nim murem i udajemy, że się nic nie stało. Prezydent Tarnowa, Ryszard Ścigała, nie przyznaje się do winy. Groził mu do 10 lat więzienia. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Kasa Krajowa SKOK skarży decyzję Komisji Nadzoru Finansowego. KNF zawiesiła działalność kasy Wspólnota. Złożyła też wniosek do sądu o ogłoszenie jej upadłości. Rzecznik Kasy Krajowej SKOK Andrzej Dunański twierdzi, że KNF podjęła decyzję w oparciu o błędne ustalenia. Według nas istniała możliwość sanacji.